Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 20 września, mówi Grzesiek Est Kosiorowski. Zapraszam wszystkich na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Jak zwykle zajmę się ważnymi informacjami związanymi z wolnością, które można było w zeszłym tygodniu znaleźć w sieci, a wszystko, o czym powiem, będzie można porównać z oryginalnymi artykułami, do których linki zamieszczam na stronie audycji. Przypominam adres radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również ze strony głównej kontestacji przez odpowiednią zakładkę. Oczywiście tydzień w sieci by nie powstał, albo byłby zdecydowanie słabszy, gdyby nie pomoc Was, słuchaczy. Dziękuję więc wszystkim, którzy przesyłali cenne informacje. Przede wszystkim Piotrowi, Mateuszowi i Markowi. A przede wszystkim chciałbym podziękować reporterom, których usłyszycie w tym odcinku, czyli Hawkerowi i Verde. Wszystkich chętnych do współpracy w dowolny sposób zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A jeśli słuchacie tej audycji o właściwej porze, czyli w poniedziałek o 20, to zapraszam na czata na stronie www.kontestacja.com. Tam prawdopodobnie pojawi się przynajmniej jeden z autorów bądź reporterów i będzie można podyskutować o przedstawionych informacjach. A w dzisiejszej audycji tradycyjnie najpierw sprawy polskie, więc będzie o ogłoszeniu terminu wyborów samorządowych, o powrocie do centralnego planowania, jeszcze trochę o VAT-cie, reportaż na temat nowego prawa regulującego sprawy pikiet i manifestacji. Będzie też o rycerzach, którzy mówią NIP, o prorodzinnym ministrze i dwa raporty na temat służby zdrowia oraz biznesmenów przenoszących się do Anglii. W tradycyjnym bloku z głupotą przez Unię pojawią się motywy dość humorystycznych negocjacji polsko-unijnych. Słyszymy o tym, jak to Niemcy walczą z europodatkiem, a Unia wypowie wojnę odkurzaczom i dieslom. No i w części międzynarodowej rzut oka na zapowiadane reformy Davida Camerona w Wielkiej Brytanii, na aktywność państwa francuskiego w sprawie parytetów, trochę czeskiego filmu, konkretnie o kontrwywiadzie i elektrowniach czeskich, w tradycyjnym cyklu z głupotą na północ od Rio Grande, ciut statystyk na temat stymulowania rynku oraz o amerykańskich biurokratach i podatkach, a w cyklu socjalistyczne raje zajrzymy tym razem na Kubę. Zaczynajmy! Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Hurra! Znów otrzymujemy możliwość wypełnienia naszego obywatelskiego obowiązku. W środę 15 września, zgodnie z informacjami portalu interia.pl, premier Donald Tusk ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się 21 listopada, a ich druga tura w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów 5 grudnia. Życzę wyborcom trafnego wyboru i dużej frekwencji, powiedział premier. W temacie wyborów marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna popisał się wyrafinowanym żarcikiem. Jak pisze portal onet.pl, powiedział on, że wybory samorządowe trzeba oddzielić od polityki. A konkretnie od bieżącej, trudnej polityki. W końcu wybory, jak wiadomo, nie mają nic wspólnego z polityką. Z okazji tego rozporządzenia prestiżowy portal finansowy money.pl przygotował bardzo ciekawy raport. Podam kilka najciekawszych liczb z raportu. No więc tak, w wyborach tych wybierzemy prawie 50 tysięcy samorządowców, z tego 46 tysięcy radnych i blisko 2,5 tysiąca urzędników wybieranych w wyborach bezpośrednich. O, tu ciekawy temat. Wydatki samorządów. W zeszłym roku sięgnęły poziomu 167 miliardów złotych. W tym roku wydatki mają wynieść prawie 200 miliardów. To niemal dwa razy tyle, co w roku 2005. Skąd samorządy mają na to pieniądze? No więc po pierwsze, deficyt samorządowy w ubiegłym roku wyniósł 13 miliardów. Własne dochody samorządów wynoszą około 46% całej puli ich wpływów. Natomiast reszta pochodzi z dotacji i subwencji. Na co idą te wydatki? Coraz więcej, niemal 10%, idzie na utrzymywanie administracji samorządowej. 10 lat temu zatrudnionych było w niej około 180 tysięcy osób. W 2009 roku było już blisko 66 tysięcy więcej samorządowych urzędników. Z tego liczba urzędników, których wybierają obywatele, utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie. W sumie w samorządach pracuje niemal 62 tysiące osób więcej niż w administracji rządowej. Z oszacowań Money.pl wynika, że na pensje urzędników samorządowych idzie około 10 miliardów złotych rocznie. Średnia pensja takiego urzędnika to prawie 3500 zł. W obliczu tych wszystkich danych 158 milionów złotych wydanych na te wybory wydaje się sumą nic nieznaczącą. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. O powrocie centralnego planowania opowie Hawker. Rząd partii, bo przez słowo partia, media coraz częściej określają PO, szykuje dość ciekawy budżet zadaniowy. Jest on dołączony do właściwego i szczegółowo opisuje wydatki oraz zadania, jakie musi ten właściwy spełnić. Na rok 2011 partia postanowiła zrealizować ponad 400 różnych takich zadań. Między innymi 75%. Taki musi być odsetek interwencji straży pożarnej, w których strażacy dotarli na miejsce zdarzenia w ciągu 15 minut. 30 minut. Taki musi być średni czas oczekiwania na odprawę na przejściach granicznych. Czyli jeżeli pod koniec miesiąca średni czas wynosił 2 godziny, to celnicy będą od ręki przepuszczać każdego w ciągu 5 minut. To akurat może przynieść pozytywne skutki, bo ułatwi wymianę ekonomiczną z innymi krajami. 34%. Taki musi być odsetek obywateli zadowolonych z pracy sądów. To chyba najtrudniejsze zadanie, jakie stawia przed sobą partia. A jeżeli zbyt wiele obywateli będzie niezadowolonych, to najwyżej zmuszą kilku, żeby byli zadowoleni. 150. Tyle musi odbyć się wizyt zagranicznych gości wysokiego szczebla. Na przykład prezydent, premier, minister spraw zagranicznych w Polsce. No a jeżeli pod koniec roku wizyt będzie 149, to najwyżej porwiemy sobie Baracka Obamy. A co? Możemy. 2145. Tyle musi odbyć się premier i innych nowych przedsięwzięć artystycznych. Tutaj akurat tak wielkiego problemu nie będzie. Wystarczy zwołać jeden raz Sejm, żeby zrobić kabaret. Reasumując, dobrze, że partia dostrzega zasadnicze błędy i niedociągnięcia związane z systemem, w jakim żyjemy, ale sposób, w jaki stara się rozwiązać te problemy, za bardzo przypomina powrót do centralnego sterowania. Kontestacja. Nie dotarłem jeszcze do danych, które mówią, jaki według rządu jest przewidziany rozwój czytelnictwa na przyszły rok, ale chyba nie jest to wielka pozycja w budżecie zadaniowym. Bowiem, jak pisze portal Money.pl, już pewnym jest, że od przyszłego roku zacznie obowiązywać 5% VAT na książki. Mimo wszelkich protestów, resort finansów twierdzi, że nie ma szans, by Komisja Europejska zgodziła się na dalsze stosowanie zerowej stawki podatku. Teraz jak zwykle kilka danych. Budżet zarobi na tym około 100 milionów złotych. Według portalu ponad 60% Polaków w ciągu roku nie bierze do ręki ani jednej książki. Przeciwnicy obłożenia książek VAT-em argumentują m.in., że brak jest jednolitych zasad stosowania stawek VAT w Unii Europejskiej. Zerowa stawka VAT na książki obowiązuje nadal w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Kraje te wynegocjowały sobie taką preferencyjną stawkę. No, naszym politykom się nie chciało. Na kolejne przedłużenie musiałyby się zgodzić wszystkie kraje Unii, a poza tym trzeba by było zmienić dyrektywę unijną, mówi Magdalena Kobos, rzeczniczka Ministerstwa Finansów. Tego typu proces trwa czasem 2 lata. Poza tym 8 państw zadeklarowało się wcześniej, że nie będzie już występować o przedłużenie zwolnienia. No cóż, skoro wszyscy tak robią, to my też musimy, jako dumne lemingi. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, zwraca uwagę na przypadek Szwecji, w której w 2002 roku zmniejszono VAT z 25% do 5% i sprzedaż książek urosła wtedy aż o 1/5. Tymczasem sensacja. Zgodnie z informacjami portalu Interia.pl, w środę 15 września wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że rząd jest za 15% stawką VAT. Niestety, chodzi o minimalną podstawową stawkę VAT za której przedłużeniem obowiązywania w Unii opowiedział się rząd. Przepisy ustalające tą minimalną stawkę wygasają z końcem 2010 roku, ale Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie obowiązywania tej stawki do 31 grudnia 2015. Komisja argumentuje m.in., że da to przedsiębiorcom pewność prawną. Przedsiębiorcy się ucieszą niewątpliwie. Wiceminister powiedział: rząd popiera dyrektywę przedłużającą okres stosowania minimalnej stawki. Gdyby takiej stawki nie było, mogłoby dojść do zakłócenia stosowania tego zharmonizowanego podatku. Można sobie wyobrazić sytuację, że mając w Unii 27 krajów, niektóre z nich mogłyby stosować dumpingową stawkę podatku VAT, żeby przyciągnąć klientów z krajów ościennych. A przecież dobra klientów nie chcemy. No dobra, tego ostatniego nie powiedział. Można się tylko tego domyślić. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A propos VAT-u, być może to już ostatnia okazja, by przeciwko wprowadzaniu nowych podatków protestować. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze się bowiem do zgromadzeń, i tych publicznych, i tych spontanicznych, jak pisze portal Rzeczpospolita. Resort proponuje zmianę przepisów regulujących organizację wieców, pikiet czy manifestacji. Resort chce, by gmina musiała wyznaczyć miejsce, w którym będą one organizowane, a policja musi znać dane organizatora, miejsce i cel zgromadzenia, datę i godzinę jego rozpoczęcia oraz przewidywany czas trwania i numer telefonu kontaktowego. Zmiany będą dotyczyć też zgromadzeń spontanicznych. Rzecz dotyczy spotkania co najmniej 15 osób zwołanego w celu wspólnego wyrażenia stanowiska co do nagłego i niemożliwego do wcześniejszego zaplanowania wydarzenia. Aby się spontanicznie zgromadzić, trzeba zawiadomić policję, a właściwie odpowiedniego komendanta 24 godziny przed zaplanowanym spotkaniem. Takiego spotkania zabronić nie można, ale inaczej jest w przypadku planowanych zgromadzeń publicznych. Na każde z nich będzie potrzebna zgoda gminy. Jeśli cel będzie za mało społeczny, gmina odmówi. Autorzy noweli przewidzieli do 14 dni aresztu, ograniczenie wolności albo grzywny dla tych, którzy przewodnicząc zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy nie opuszczą manifestacji. Warto wspomnieć, że wprowadzając to prawo, czerpiemy z najlepszych przykładów. Podobne bowiem obowiązuje od jakiegoś czasu w Białorusi i w Rosji. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. W ramach wielkich, deregulujących reform do niedawna rząd planował likwidację numeru identyfikacji podatkowej dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Sam się tym specjalnie nie ekscytowałem, bo po pierwsze uważałem, że jeden biedny numerek nie jest głównym problemem polskiej biurokracji, a po drugie tak już się zasiedział we wszystkich komputerach urzędów skarbowych, że wyrzucanie go stamtąd no byłoby dość kosztowne, a w sumie niewiele dające. Nie wspominam tu już o generalnej nieudolności naszego rządu w reformowaniu czegokolwiek. Okazuje się, że moje przewidywania się trochę wypełniły. Rząd znienacka usłyszał: We are the keepers of the sacred word! Ci rycerze strzegący NIP-u pochodzą oczywiście z urzędów skarbowych. No i jak zwykle, tacy rycerze stawiają znaczny opór. The knights who say NIP demand a sacrifice! No i rząd musiał swój projekt poświęcić. W rezultacie numer nie tylko zostaje, ale w ramach reformy będzie się go nadawać już niemowlakom po urodzeniu. Słowem, zamiast mniej biurokracji będzie jej oczywiście więcej, tylko że mniej widocznej. Już teraz można się także spodziewać w przyszłości problemów z odkręceniem źle nadanych cyferek. Informacja za portalem Wirtualna Polska i blogiem Olgierda Rudaka. Kontestacja. Niektórzy podli, niewyrozumiali krytycy zarzucają obecnemu rządowi brak polityki prorodzinnej. To nieprawda. Udowodnił to minister środowiska Andrzej Kraszewski, wspierając rodzinę. Na razie swoją. Jak wynika z ustaleń serwisu internetowego TVP Info oraz portalu Onet.pl, Andrzej Kraszewski rozdaje gościom ministerstwa płyty swojej córki, pianistki. Nie byłoby to problemem, gdyby nie to, że ministerstwo kupiło te płyty za publiczne pieniądze. Za 20 takich płyt ministerstwo zapłaciło 4000 zł. Resort tłumaczy. Ministerstwo co roku kupuje setki gadżetów. Tematyka albumu nawiązuje do tegorocznych obchodów roku chopinowskiego. Portal Money.pl zajął się raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat polskiej służby zdrowia. Oceniana była dostępność usług medycznych. Konkretnie Izba skontrolowała sytuację na oddziałach ortopedycznych, urologicznych i neurochirurgicznych. Najwięcej pacjentów oczekiwało na zabieg na ortopedii w Szpitalu Klinicznym w Lublinie, 2758 osób, a najdłuższy czas oczekiwania na zabieg to 1824 dni. Tyle czeka pacjent na wszczepienie endoprotezy w szpitalu w Kościerzynie. To 5 lat jest. Prezes NIK Jacek Jezierski powiedział: czas oczekiwania wydłuża się, bo przyjmowane są osoby spoza list lub poza kolejnością, bez wskazań medycznych. Opóźnieniom sprzyja także bałagan w wprowadzeniu list oczekujących, awarie sprzętu, niedostateczne wyposażenie szpitali, braki personelu, a przede wszystkim brak pieniędzy. Raport NIK przede wszystkim wskazuje, że listy oczekujących na zabiegi były często prowadzone nierzetelnie i nieprawidłowo. Na przykład w Szpitalu Klinicznym imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie w poradni urazowo-ortopedycznej w sierpniu 2009 roku przyjęto prawie 38% pacjentów bez kolejki, z czego tylko mniej więcej 1/6 to były przypadki pilne. No i to jest dość powszechna praktyka. Pan Jezierski podkreśla jednak, że rzeczywiste zapotrzebowanie na zabiegi i operacje było i jest wyższe niż ich liczba zakontraktowana przez NFZ. Kolejka pacjentów tworzyła się nawet, jeśli szpitale wykonały 100% zakontraktowanych przez NFZ operacji. No, ale za to służba zdrowia jest podobno darmowa. Co tam te jakieś 9 czy 12, wkrótce procent składki. Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Tymczasem, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, rząd stara się coś robić w tej kwestii. Daje powiatom wybór. Albo szybko spłacą długi szpitali, albo w ciągu roku podległe im placówki zostaną przekształcone w spółki. Dyrektorom szpitali generalnie ta inicjatywa się podoba, samorządom nie za bardzo. Jednocześnie jednak rząd uspokaja, że samorządy będą mogły korzystać z pomocy państwa. Budżet spłaci długi szpitala np. wobec ZUS czy wobec pracowników, a na spłatę innych wobec kontrahentów przyznana zostanie dotacja. W sumie ten rządowy szantaż jest trochę dziwny, bo brzmi on mniej więcej tak. Albo przekształcicie w szpitale spółki, albo dostaniecie od nas dużo pieniędzy na spłatę długów. Ciekawe, jaka opcja będzie częściej wybierana. Kontestacja. Na koniec wiadomości krajowych, raport Verde. Witam wszystkich po krótkiej wakacyjnej przerwie. A news prosto ze strony dziennik.pl. Artykuł zatytułowany Firmy uciekają z Polski do Anglii opowiada o tym, jak to polscy przedsiębiorcy w ostatnim czasie postanowili zagłosować nogami i przenieść swoje przedsiębiorstwa na Wyspy Brytyjskie. Tam też powstały już dziesiątki biur zajmujących się obsługą zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii polskich firm. Polskie firmy dzięki tej operacji mogą oczywiście zaoszczędzić masę pieniędzy, bo jak czytamy, w Wielkiej Brytanii podatki zabierają 35,9% dochodu, natomiast w Polsce 42,5%. Oprócz tego brytyjski system podatkowy jest przejrzysty i łatwy. W artykule wypowiada się właściciel jednego z londyńskich biur obsługujących zarejestrowane tam polskie firmy. Mówi, że miesięcznie około 50 wniosków takich u niego na biurku ląduje, a koszt obsługi polskiej firmy w londyńskim biurze to jest około 2000 zł rocznie. Mimo to firmom i tak się to opłaca. Firma zarejestrowana na Wyspach może działać w Polsce bez żadnych przeszkód, jako przedsiębiorstwo mające swoją centralę w innym kraju. Niestety jest też haczyk. Jak ostrzega w artykule doradca podatkowy, gdy spółka tylko formalnie ma siedzibę w innej jurysdykcji podatkowej, a faktycznie prowadzi działalność w Polsce, nasz urząd skarbowy może uznać, że jej dochody powinny być opodatkowane tutaj, a nie za granicą. I niestety ma sposoby, aby takie firmy namierzyć. Jako interesującą informację warto również zanotować, że w Polsce kwota dochodu wolnego od podatku to około 3000 zł, natomiast w Wielkiej Brytanii jest to 6500 funtów rocznie, czyli około 31 tysięcy złotych. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Cykl z głupotą przez Unię rozpoczynamy od wiadomości z portalu money.pl. Premier Donald Tusk oznajmił, że Polska nie wyklucza poparcia postulatu Niemiec co do sankcji kontrolowanego bankructwa zbyt zadłużonego państwa. W maju, gdy strefa euro musiała ratować zadłużoną Grecję, Niemcy w ramach propozycji wzmocnienia dyscypliny finansowej w Unii zaproponowały zaostrzenie kar dla krajów łamiących zasady Unii Walutowej. Postulowały nawet wspomnianą możliwość kontrolowanego bankructwa. Jednak poparcie Polski ma nie być darmowe. Tusk już podczas poprzedzającego szczytu UE, spotkania premierów Grupy Wyszehradzkiej z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem von Rompuyem, naciskał na zmianę metodologii liczenia długu publicznego, tak by uwzględniać koszty przeprowadzonych reform emerytalnych. Dzięki zmianie metodologii liczenia, co prawda polski dług się nie zmniejszy, ale samopoczucie rządzących i wyborców się poprawi. Według polskiego resortu finansów obecna unijna metodologia liczenia długu jest krzywdząca dla krajów, które, tak jak Polska, przeprowadziły reformę systemu emerytalnego. Gdyby nie reforma, dług publiczny wyniósłby w Polsce 40% PKB i bylibyśmy dość wysoko pośród krajów unijnych, jeśli chodzi o najniższy dług. Przypomnijmy, że ta reforma po prostu ujawniała dodatkową część długu państwa wobec przyszłych emerytów. Wiadomość tą przytaczam również dlatego, że informując o tym wszystkim, Donald Tusk wypowiedział się w sposób, który daje mu tytuł żartownisia tygodnia. Mimo silnej, wspomnianej już konkurencji w postaci Grzegorza Schetyny i jego wypowiedzi o wyborach oddzielonych od polityki. Nasz premier powiedział bowiem o Hermanie von Rompuyu. Jak powiedziałem mu, że nie zgadzamy się na to czy to, bo musimy zrobić najpierw to i to, to miał minę człowieka myślącego. No cóż, nie brzmi to jak najbardziej wyszukany i dyplomatyczny komplement. Dobra wiadomość z Niemiec. Jak podaje portal Tax News, rząd Niemiec ostatecznie odrzucił propozycję José Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, dotyczącą wprowadzenia wspólnego podatku unijnego, a także stanowczo sprzeciwił się euroobligacjom, które miałyby finansować projekty infrastrukturalne w Europie. Podatek unijny miał być głównym źródłem finansowania Unii Europejskiej, która w ten sposób miała się uniezależnić od wpłat od poszczególnych państw członkowskich. Jednak niemieccy politycy uznali, że Unia nie potrzebuje dodatkowych pieniędzy, musi w bardziej rozsądny sposób wydawać posiadane środki i nie może być coraz droższa w utrzymaniu dla obywateli Europy. Brawa dla Niemców! Ja! Słuchacie kontestacji! Unia Europejska, jak dawniej Związek Radziecki, nie może istnieć bez wrogów, których mogłaby zwalczać. Tym razem, jak donosi portal ekologia.pl, Komisja Europejska na nowych wrogów wybrała złowrogie maszyny zwane odkurzaczami. Komisja proponuje wprowadzenie regulacji, która określałaby maksymalną moc odkurzaczy w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Według wstępnych propozycji odkurzacze o mocy zredukowanej do 500 W i 750 W w przypadku odkurzaczy bezworkowych miałyby pojawić się w sklepach w 2014 roku. Domowe odkurzacze mają co do mocy przypominać te z lat 60. Sceptycy twierdzą, że zmniejszony pobór prądu oznacza mniejszą siłę ssania, co wydłuża czas sprzątania, co powoduje z kolei zwiększony pobór energii. Ponadto odkurzacze o zmniejszonej mocy mogą nie poradzić sobie z zanieczyszczeniem z dywanów i powietrza, co jest potencjalnym zagrożeniem dla alergików i astmatyków. W najbliższym czasie Komisja Europejska planuje powalczyć z kolejnymi maszynami i zredukować pobór energii przez lodówki, zamrażarki, telewizory i komputery. Kontestacja. Ledwo Unia poradziła sobie z podstępnymi cwanymi odkurzaczami, a już portal onet.pl poinformował, że za rogiem czai się na nią kolejne niebezpieczeństwo. Silniki diesla. By powalczyć z nimi, Unia wróciła do starych, sprawdzonych w czasie Związku Radzieckiego metod, czyli do regulacji cen. Jak wiadomo, silniki wysokoprężne są droższe w zakupie, lecz paliwo do nich jest tańsze niż do silników benzynowych. Dzięki temu w dłuższej perspektywie zakup ropniaka może być opłacalny. Ten, kto tak pomyślał, ma pecha, gdyż Unia planuje zrównać ceny benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. Konkretnie zaleca taką podwyżkę krajom członkowskim. Unia ma zamiar za to być bardziej przychylna nowym premiom na auta elektryczne i hybrydowe. Czy ktoś ma jeszcze złudzenia co do tego, jaki jest stosunek Unii do wolnego rynku? Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Przegląd wiadomości z szerszego świata. Zaczniemy od przyjrzenia się temu, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Jak już informowałem w poprzednich audycjach, konserwatywno-liberalny rząd Davida Camerona skoncentrował się na oszczędnościach budżetowych. Przede wszystkim poprzez cięcie wydatków. W tym tygodniu portal BBC poinformował, że brytyjski rząd jest gotów do sprzedaży większości udziałów w państwowej poczcie Royal Mail. Vince Cable, minister gospodarki w rządzie Davida Camerona, potwierdził, że jakość usług świadczonych przez państwową pocztę jest coraz gorsza i w związku z tym należy ją sprywatyzować. Nowo powołana, niezależna od państwa firma będzie zajmować się sortowaniem i dostarczaniem poczty. Większość udziałów w tej spółce będzie należeć do zewnętrznych inwestorów, część natomiast udziałów zostanie zaoferowana dotychczasowej załodze Royal Mail. Innym bardzo ciekawym, choć nieco populistycznym projektem rządu brytyjskiego było zwrócenie się z prośbą do całego społeczeństwa o złożenie propozycji mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego. Stało się to mniej więcej 2 miesiące temu. Do tej pory na adresy rządowe spłynęło około 100 tysięcy sugestii. Propozycje te wahają się od wprowadzenia ułatwień w zwalnianiu urzędników do nakazu drukowania przez nich dokumentów tylko w czerni i bieli, zmniejszenia częstotliwości zbierania śmieci do raz na 2 tygodnie, czy do nakładania opłat na ludzi za słuchanie muzyki w parkach. W obliczu długu publicznego sięgającego 260 miliardów dolarów brytyjski minister skarbu George Osborne powiedział: żaden z takich pojedynczych pomysłów nie rozwiąże problemów, z którymi się mierzymy, ale wszystkie razem mogą się złożyć na znaczącą redukcję deficytu. Pierwszym pomysłem wprowadzonym w życie będzie wyprzedaż starych mebli biurowych. Już wkrótce ma powstać internetowy serwis aukcyjny, gdzie internauci będą mogli nabywać używane dotąd przez urzędników meble. Oczywiście, rząd, który ośmiela się ciąć wydatki, jest narażony na ataki. Zgodnie z informacjami portalu Money.pl, na pierwszej linii ataku znalazły się związki zawodowe. Wypowiadając się w Manchesterze na dorocznej konferencji Trade Union Congress Centrali Związkowej, jej szef, Brendan Barber, powiedział: koalicja przymierza się do rozmontowania usług świadczonych przez sektor publiczny, których odbudowa zajmie pokolenia. Sektor publiczny na przyzwoitym poziomie to spoiwo cywilizowanego społeczeństwa. Za to, że go pomniejszamy, zapłacimy wysoką cenę. Tradycyjnie, jak to etatysta, nie mając szczególnie poważnych argumentów, odwołał się do uczuć słuchaczy, strasząc: to sposób na to, by Wielka Brytania stała się krajem mrocznym, brutalnym i zatrważającym. Na zjeździe przyjęto propozycję skoordynowania akcji strajkowej, która miałaby się rozpocząć w nieustalonym jeszcze terminie, najprawdopodobniej po ogłoszeniu przez rząd zapowiedzianych cięć w październiku. Komentatorzy ostrzegają, że taka akcja może być największym pokazem siły związków zawodowych od czasu premier Margaret Thatcher. pełniąca obowiązki lidera Partii Pracy, Harriet Harman, zapowiedziała postępowy sojusz lokalnych społeczności, związków zawodowych i Partii Pracy przeciw rządowi. W tym czasie organizacja Taxpayers Alliance, czyli Stowarzyszenie Podatników, ujawniła dane wskazujące na prawdziwą motywację związków zawodowych. Otóż związkowcy swoje działania wymierzone w rząd i w pozostałych obywateli opierają głównie na pieniądzach pochodzących właśnie z kasy podatników. Tylko w 2009 roku brytyjskie związki zawodowe otrzymały od organizacji publicznych aż 85 milionów funtów, o 14% więcej w stosunku do 2008 roku. Jeśli wielkie i bogate związki zawodowe chcą pełnić aktywną rolę polityczną, to nie powinny one otrzymywać pieniędzy podatników, wypowiedział się Matthew Sinclair, dyrektor stowarzyszenia. Być może ten raport pomógł ministrowi Vince'owi Cable w wygłoszeniu oświadczenia dla telewizji Sky, że rząd nie da się związkom zawodowym zastraszyć. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Krótki news z Francji. Tamtejszy minister pracy poinformował, że planowana reforma systemu emerytalnego zakłada nie tylko podwyższenie wieku emerytalnego, ale też kary dla przedsiębiorstw, które gorzej opłacają kobiety od mężczyzn. Radiu Europe One powiedział on, że zdecydowano, by ukarać firmy, których różnica pomiędzy dochodami mężczyzn i kobiet wynosi więcej niż 1% ich dochodów. Zasadniczo nie ma tu co komentować. Kontestacja.com. Zanim powiem coś na temat najnowszych wydarzeń w Czechach, chciałbym uzupełnić informacje z poprzednich audycji. Otóż wedle informacji portalu interia.pl gabinet Petra Nečasa chce znowelizować w trybie nadzwyczajnym prawo na temat dofinansowania dla elektrowni słonecznych. Przypominam, że przez zbyt wysokie przyznane na ten cel dotacje w Czechach masowo powstają takie elektrownie, a że do tego dochodzi gwarantowana przez państwo cena zakupu energii z tego typu źródeł, to tempo wzrostu cen prądu może okazać się dramatyczne. Poszczegóły odsyłam do jednej z poprzednich audycji. Teraz poważniejsza sprawa. Jak pisze portal interia.pl, czeskie służby kontrwywiadowcze wywierały naciski na prywatną firmę software'ową i proponowały jej pieniądze w zamian za dostęp do szyfrowanych informacji. CirculTech tworzy oprogramowanie dla telefonii komórkowej szyfrujące rozmowy i krótkie wiadomości tekstowe. Oprogramowanie to utrudnia oczywiście pracę tajnym służbom i policji. Właścicielowi przedsiębiorstwa i żyjemu szatankowi agenci proponowali, by CirculTech wypuścił na rynek program z błędem, który pozwoliłby służbom na odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości. Następnie złożył firmie ofertę handlową, zgodnie z którą CirculTech wyprodukowałby program deszyfrujący hasła. Pomógłby on kontrwywiadowi jedynie fragmentarycznie, gdyż nawet CirculTech nie jest w stanie odtworzyć klucza zdejmującego blokady ze wszystkich kodów. Składając ofertę firmie, kontrwywiad przekazał, że firma nigdzie nie będzie musiała zgłaszać przyjętej wpłaty. Jednak pracownicy kontrwywiadu byli na tyle nieuważni, że dali się nagrać jeżemu szatankowi, który ujawnił całą propozycję. Pięknie rozegrane, panie szatanek. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. A teraz czas na przeniesienie się za wielką wodę i na tradycyjny już cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Zaczniemy od budującego przykładu stymulowania ekonomii w zeszłym roku w Los Angeles. W ramach tego państwowego programu Los Angeles dostało 111 milionów na tworzenie nowych miejsc pracy. Rezultat okazał się szokujący. Dzięki wytężonej pracy urzędników udało się za te jedne 111 milionów dolarów stworzyć aż 54,5 nowego etatu. Średnio stworzenie jednego miejsca pracy kosztowało miasto zaledwie 2 miliony. Radny miasta, pan Groyer, tłumaczy: jestem zawiedziony wynikami w mieście, gdzie panuje 12% bezrobocia. Chociaż nie wydaje mi się, żeby te pieniądze zostały źle lub nieuczciwie wydane, to jednak powinniśmy bardziej skutecznie tworzyć miejsca pracy. Ale nie wszystko stracone. Miasto niedługo dostanie następne 483 miliony. Jeśli utrzyma skuteczność, to uda się stworzyć miejsca zatrudnienia dla kolejnych 241 biur. Jak na razie, jakoś nikt się nie zastanawia, czy nie byłoby lepiej pozbawić sektor publiczny tych pieniędzy na rzecz sektora prywatnego. Tam bowiem rzadko się zdarza, by stworzenie nowego miejsca pracy kosztowało 2 miliony. A co świeżo upieczeni urzędnicy robią za te 2 miliony? Zapewne tworzą następne miejsca pracy w Urzędzie Zatrudniania. A skoro już mowa o stymulowaniu ekonomii, jak donosi portal CNS News, na same billboardy promujące stymulacyjne reformy prezydenta Obamy i jego administracji podatnik amerykański wydał ponad 9 milionów dolarów. No i tylko pomyśleć, że za to mogliby zatrudnić dodatkowe 4,5 osoby w Los Angeles. Teraz przenosimy się do Teksasu, a informacja pochodzi z portalu Star Telegram. Zarys sytuacji. Państwowa szkoła. Po śmierci ojca do szkoły przychodzi zapłakane dziecko. Na jego czerwone oczy nauczyciele w szkole średniej, państwowej oczywiście, zareagowali natychmiast. W ramach współczucia oskarżyli go o palenie marihuany i po konsultacji ze szkolną pielęgniarką zawiesili w prawach ucznia i wysłali do domu. Przekonywania na nic się zdały, dopiero jak wyniki medycznych testów na ten potworny narkotyk okazały się negatywne, dzieciak mógł wrócić do szkoły. Żeby zmazać ze świadectwa tymczasowe zawieszenie w prawach ucznia, co może zaważyć o przyjęciu lub stypendium na uniwersytecie, rodzina została poinformowana, że muszą w określonym terminie wypełnić podanie, które zostanie rozpatrzone wtedy, kiedy się będzie biurwom podobało. Biurwy z administracji odmówiły komentarzy, zasłaniając się, uwaga, prawem ucznia do prywatności i oznajmiły, że są w każdej chwili gotowe pomóc biedakowi w tak trudnym dla niego momencie. Pozostałe informacje ze Stanów w skrócie. Portal Newsmax.com przygotował reportaż o pladze niepłacenia podatków przez samych biurokratów, wykształconych w tłumaczeniu obywatelom, że oni podatki płacić powinni. Gazeta Wyborcza napisała o nastolatku z Wielkiej Brytanii, który napisał obraźliwego maila do prezydenta Obamy i w rezultacie sprawą zainteresowała się nie mająca najwyraźniej nic ciekawszego do roboty FBI i w rezultacie chłopak ma dożywotni zakaz wstępu do Stanów Zjednoczonych. A z dobrych wiadomości, prokurator generalny Florydy wraz z 19 innymi prokuratorami ze Stanów Zjednoczonych rozpoczął pierwszy w historii proces sądowy przeciwko reformie służby zdrowia prezydenta Baracka Obamy. Uznał, że jest ona bezprawną ingerencją kongresu w stosunki międzystanowe. Prokurator Wilhelm McCollum sprzeciwia się przede wszystkim obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu dla obywateli, a nie podoba mu się również obowiązek dokładania przez Stany do programu Medicaid, w którym zgodnie z nową ustawą nie wszystkie koszty będą pokrywane przez rząd federalny. Powodzenia. Słuchajcie, kontestacji? W cyklu reportaże z socjalistycznych rajów w tym tygodniu odwiedzimy Kubę. Tym bardziej, że być może już wkrótce na takie określenie Kuba nie będzie zasługiwać. Otóż prawdziwi socjaliści z całego świata w tym tygodniu przeżyli szok, gdyż jeden z ich idoli, Fidel Castro, oświadczył amerykańskiemu dziennikarzowi Jeffreyowi Goldbergowi z The Atlantic podczas wywiadu, że kubański model gospodarki, czyli socjalizm, już nie działa. Spostrzeżenie to jest o co najmniej 50 lat za późno, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Kubańskiemu byłemu przywódcy gratuluję bystrości. Być może tą wypowiedzią Fidel chciał wesprzeć swojego młodszego brata oraz obecnego prezydenta Kuby, Raula Castro, który powoli kieruje Kubę ku normalności. Na razie wprowadzono kilka drobnych zmian, pozwolono na przykład na prywatną działalność biznesową farmerom czy fryzjerom, a niedawno prezydent oświadczył, że 1/5 państwowych stanowisk jest zbyteczna, a rząd powinien na nowo przeanalizować swoją rolę, jaką odgrywa w gospodarce krajowej. Już w ciągu najbliższych miesięcy liczba pracowników państwowych na Kubie zostanie zmniejszona o około 500 000, a złagodzone zostaną kolejne restrykcje dotyczące prywatnych firm, tak aby zwolnieni mogli łatwiej znaleźć nową pracę. Zdaniem Larry'ego Barnesa, dyrektora Waszyngtońskiej Rady do Spraw Półkuli Zachodniej, tak radykalnego posunięcia należało się spodziewać po serii wcześniejszych drobnych kroków. jak na przykład zezwolenia na nieograniczoną sprzedaż telefonów komórkowych, prywatyzacji części sklepów i zakładów usługowych oraz przydziałów państwowej ziemi prywatnym rolnikom. Burns powiedział: Kuba staje się krajem podobnym do innych. Nie cofa się, to jest duża zmiana. Cóż, jakkolwiek dziwnie brzmią te słowa, trzeba mieć nadzieję, że polscy przywódcy wezmą przykład z Raula Castro. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! No i to już wszystko w tegotygodniowej audycji. Po więcej informacji zapraszam na stronę audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam również wejść przez zakładkę po prawej stronie na stronie głównej kontestacji. Poza linkami do artykułów, o których wspomniałem, można było w tym tygodniu przeczytać o wielu innych ciekawych rzeczach, m.in. o kolejnych problemach z redukcją urzędników w Polsce, o paraprywatyzacji energii, o państwie zagarniającym grzybki, o protestach sprzątaczek, o raporcie NIK na temat autostrad, o krajobrazie rok po bitwie urzędników ratuszowych z kupcami z KDT, w Warszawie oczywiście, no kilka innych raportów o Polsce, z unijnych ciąg dalszy telenoweli Komisja Europejska i polsko-rosyjska umowa na temat gazu, walka Unii z papierosami i z Chinami, a także o zachętach unijnych na temat dotrzymywania terminów płatności przez firmy. W części światowej można poczytać jeszcze o serach i winach, które mogą zatrzymać ACTA, o problemach Japonii, o kolejnych cłach znoszonych przez Tajwan i Chiny kontynentalne, o represjach na opozycjonistach w Iranie, cenzurze internetu w Bahrajnie, parę drobiazgów ze wspomnianych wcześniej socjalistycznych rajów, czyli Wenezueli i Zimbabwe, oraz dość kuriozalny wywiad z Alanem Greenspanem. Jeszcze raz zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. O zgłaszanie się do pomocy chciałbym w tym miejscu właśnie zaapelować. No i to już tyle. Słuchaliście Tygodnia w sieci, audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja, a mówił Grzesiek Est Kosiorowski.